Velkommen indenfor her i reporterne. Mit navn er Emil Winkler, og jeg skal føre jer sikkert gennem den her morgen. Men vi starter med en sag, som bare bliver vildere og vildere. Langelands borgmester Tonni Hansen fra SF er blevet politianmeldt. Det er han efter, at vi her på reporterne i månedsvis har kunnet afdække en lang række alvorlige fejl og lovbrud i børnesager og tvangsfjernelsesager i kommunen. Og hvis en politianmeldelse mod en siddende borgmester ikke var opsigtsvækkende nok i sig selv, så er det endda en anden politiker, nemlig spidskandidat for Liberal Alliance til folketingsvalget, Katrine Daugaard, der står bag anmeldelsen af Langeland Kommune og borgmester Tonni Hansen. Politianmeldelsen går blandt andet på, at Tonni Hansen som øverste politiske ledelse har nægtet at se den dokumentation, som vi her på 24/7 har forsøgt at forholde ham siden marts. Desuden indgår 5 konkrete familiers børnesager, som vi har afdækket her på reporterne de seneste måneder, og som nu altså skal undersøges af politiet. Vores reporter Anna Heidorn var med på Politigården i Odense torsdag eftermiddag, da Katrine Daugaard indgav politianmeldelsen mod Langelands borgmester. Katrine Daugaard, du er spidskandidat for Liberal Alliance her til folketingsvalget, og så har du lige været inde og angive en politianmeldelse. Og i den, der har du anmeldt Langeland Kommune og Tonni Hansen for at overtræde straffeloven. Hvorfor har du gjort det? Jeg har anmeldt kommunen bredt, fordi der blandt andet er slettet rettet og skrevet nye ting ind i journaler, som man ikke bare må gå ind og slette og rette i. Og hvem det er, der har gjort det, det er op til politiet at finde ud af, fordi det er dybt ulovligt. Så har jeg anmeldt borgmester Tonni Hansen også, og det har jeg, fordi at jeg synes, han løber fra sit ansvar som øverste ledelsesfigur i kommunen, fordi han ikke vil tage imod al den dokumentation, som 24/7 har fremlagt ham og tilbudt ham mange gange siden marts måned. Det er dybt alvorligt, at en borgmester ikke straks tager imod så vild information, som den, I ligger inde med. Fordi det har jo konsekvenser for, at tingene fortsætter. Vil du løfte sløret for, hvad der står mere konkret i politianmeldelsen? Hvad indeholder den af dokumentation? Den indeholder dokumentation, som jeg er i besiddelse af, som beviser, at der helt klart er lovbrud i kommunens familieafdelings måde at håndtere de her sager på. Og så er der flere forskellige sager, som jeg beder dem kigge nærmere på. Vi talte jo med professor i forvaltningsret Sten Bønsing tidligere, som sagde, at det er helt ekstraordinært, at en politiker anmelder en borgmester, men siger også, at der er få politikere, der gennem tiden er blevet dømt. Ender det her med at være varm luft? Ja, det er jo op til politiet at finde ud af. Jeg mener helt klart, der er noget at komme efter her, og det er også derfor, jeg har valgt at lave den her politianmeldelse. Fordi når jeg kigger ind i tingene og læser ind i sagerne, så skriger det her til himlen, og det er ganske forfærdeligt for de mennesker, det går ud over. Er der noget særligt i de her sager, som har drevet dig til at indgive den her politianmeldelse? Jamen det er jo, at det her er jo de mest udsatte familier, som kommunen har med at gøre. Og de har ikke en chance for at hamle op imod en kommune, som så magtfuldkomment og selvstændigt simpelthen bare jord hen over dem. Altså, det er meget frustrerende faktisk at være vidne til. Og jeg kan ikke se til mere. Det er det simpelthen for alvorligt til. Tonni Hansen er jo borgmester for SF, som er et rødt parti. Vil du have indgivet den her anmeldelse, hvis det var et borgerligt parti, der havde en borgmester siddende? Ja, det vil jeg i hvert fald. Det her, det handler ikke om partifarver eller rød, blå eller valgkamp eller noget som helst. Det her, det handler om, at kommunerne, de skal følge lovgivningen. Og det gør Langelands Kommune ikke. Og jeg er på borgernes side, og det er derfor, jeg gør det her. Du stiller jo selv op som spidskandidat for Liberal Alliance til det kommende folketingsvalg. Er det her et stunt for at få opmærksomhed? Nej, det er det ikke. Altså, det vil jeg da gætte på, jeg kommer til at få, fordi det er jo, som du selv siger, helt unormalt. Og det burde jo faktisk heller ikke være kommet hertil, at det er mig, der skal troppe op her på Politigården og indgive sådan en anmeldelse. Men det siger måske også mere om Tonni Hansens ledelse faktisk, end det gør om mig. Jeg må også lige spørge dig. Har du hørt noget fra dine partifæller i forhold til den her anmeldelse, du har indgivet? Nej, jeg har ikke hørt noget fra nogen af mine partifæller overhovedet. Det her, det er noget, jeg ret instinktivt og pludseligt gør, fordi jeg kan simpelthen ikke se til mere. Altså, det er så groft, det her. Hvad vil du gøre herfra som politiker for at sørge for, at der er bedre forhold for borgere, der bliver udsat for den her slags? Altså, jeg vil selvfølgelig gøre alt, hvad jeg kan for at blive valgt ind i Folketinget. Jeg sidder jo ikke i Folketinget endnu, og det håber jeg selvfølgelig, at jeg kommer til, fordi det her er et område, som skal kigges på. Det er jo ikke kun Langeland, hvor de her lovbrud sker. Det sker faktisk i rigtig, rigtig mange kommuner. Og der er mange kommuner, som ikke overhovedet vil bestå en faglig revision, hvis de bliver udsat for det. Så det her er et område, som er vigtigt, at vi får nogle folk i Folketinget, som interesserer sig for. Og det gør jeg. Og jeg er på borgernes side i det her. Hvis det stod til dig, hvilke konsekvenser skulle det her så have for Langeland Kommune og for Tonni Hansen? Det er op til politiet at finde ud af, hvad konsekvenser de mener, der ligger i de her sager. Det er ikke mit bord overhovedet. Jeg har anmeldt dem nu, og det er det, jeg kunne gøre. Og så håber jeg, at politiet tager den her anmeldelse seriøst og kigger meget grundigt på den. Hvis det her var en politiker fra Liberal Alliance, som havde handlet, som Tonni Hansen har gjort, ville vedkommende så kunne blive siddende som borgmester? Ja, det er jo op til borgerne på Langeland også at finde ud af. Jeg kan da selv undre mig over, at han stadig sidder der, må jeg sige. Men det er, jeg er jo ikke borger på Langeland. Men her på Fyn, så det vil jeg lade op til borgerne på Langeland at bestemme. Katrine Daugaard, anmelder du det her som borger eller som spidskandidat for Liberal Alliance? Jamen, jeg er jo spidskandidat for Liberal Alliance, men det er jo som borger først og fremmest, at jeg simpelthen ikke vil finde mig i det, der foregår. Vi har alle sammen et ansvar for at og råbe op, når man ser ting, der er urimelige. Og det er det her. Og jeg kan ikke lade være. Jeg kan simpelthen ikke lade være. Men skulle det her så ikke overlades til borgerne og de forurettede i sagen af politianmelde det? Jo, det kan man godt sige, men der er jo ikke nogen, der gør noget. Og det er jo det frustrerende også ved den her sag. Det er, at der er ingen, som gør noget. Og nu gør jeg så. Og så må det få de konsekvenser, det får. Ja, jeg kan simpelthen bare ikke andet. Ja, her var det altså vores reporter Anna Heidorn, der var med torsdag eftermiddag, da lokalpolitiker Katrine Daugaard politianmeldte både Langeland Kommune og borgmester Tonni Hansen. Vi har forelagt både flere konkrete lovbrud, men også sagen samlet billede for professor i forvaltningsret fra Aalborg Universitet, Sten Bønsing. Han forklarer, at det er ekstraordinært, at en politiker melder en borgmester til politiet. Men ud fra detaljerne i sagen mener Sten Bønsing ikke, at det er usandsynligt, at der kan rejses en straffesag mod borgmester Tonni Hansen, fordi der er tale om en grov overtrædelse af de pligter, man har som borgmester. Vi har naturligvis forsøgt at få en kommentar fra borgmester Tonni Hansen, men uden held. Til TV2 Fyn lød det, at han ingen kommentar havde. Men en reaktion er der trods alt kommet fra borgmesteren, nemlig på hans egen Facebook-side. I et Facebook-opslag på Tonni Hansens side, hvor borgmesteren ønsker alle en god ferie, har en borger kommenteret, at Tonni Hansen vist har en politianmeldelse at se til, inden han holder ferie. Til det har Tonni Hansen svaret, nej, det forstyrrer ikke. Opslaget er siden blevet slettet fra borgmesterens profil. Vi ville meget gerne spørge SF's ledelse, hvorvidt de mener, Tonni Hansen har handlet i overensstemmelse med partiets værdier. Men det har endnu ikke været muligt at få dem i tale. Hverken næstformand i SF's folketingsgruppe Jakob Mark eller politisk ordfører i SF Carsten Hønge vil kommentere sagen, men vi vil fortsat gerne forsøge at få dem i tale. Så hvis I lytter med her, så må I meget gerne byde ind, for vi vil rigtig gerne høre fra jer. Storbritannien skal have ny premierminister. It is clearly now the will of the parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new prime minister. Og det skal det jo, fordi Boris Johnson, som vi lige hørte her i klippet, han træder tilbage som formand for det konservative parti, og dermed mister han jo også posten som premierminister i løbet af de kommende måneder. Johnsons beslutning kommer efter en lang række skandaler, som har fået flere end 50 ministre og viceministre til at gå i protest. Men hvad tænker vælgerne om det? Det skal vi prøve at dykke lidt mere ned i, og derfor har vi en direkte forbindelse til London, eller lige sydøst for London. Good morning, Risu Chowdhury. Good morning. Good morning. You are traditional conservative voter. How do you feel about Johnson's resignation? Yes, I'm actually quite upset that he's been forced to be resigned by MPs and not by the voters and members of the Conservative Party like myself. I'm quite upset that I've actually cut my membership up and I won't be renewing my membership from next year. It's such a shame that he's been forced out the way he has. And more than 50 people have left the Conservative Party within a few days. What do you think about that? I think it's in my opinion that they're just jumping ship. They're not supporting the Prime Minister. You know, a lot of them were given jobs for the first time, like Rishi Sunak. You know, the Chancellor of the Exchequer who resigned and. Many others as well, and I feel that you know they are actually destroying the Conservative Party from within. If they have held on to a couple of more days, Labour's also in this similar situation where they have one of their former MPs who's been accused of sexual assault, you know, has that to pay up £345,000 in compensation to the victim and. So that led on to the Beergate situation where the leader of the Labour Party, Keir Starmer, might have been broken COVID rules. And I feel that if they have hanged on for a couple more days or even a week, I believe they would have been in a different situation. But I feel that the MPs have destroyed a winning team. Winning party team, basically, from within. It's just unfortunate the way they have done it. Yeah, and what do you think the Conservative members should have done to go through this storm? I don't think there's much we could do. I mean, it is a bit. It's very deeply unsettling to anyone who sort of you know like a lot of Tory members. You know, we value democracy and that the Prime Minister who won overwhelming backing for his party membership and the overwhelming backing of the voters in the end should be forced out without either, you know, consulting the actual members themselves. The Conservative members website who consulted a poll a couple of days ago with the members. And it's quite overwhelming that they supported Boris Johnson. And so, you know, if these MPs had actually consulted their own voters who voted for them and the members, they would have found that, you know, he's got great support. Even like the Facebook page that we run, you know, we were getting hundreds of new members to join the page. And I just feel that they just didn't think for themselves, and There is obviously a debate somewhere that says that maybe this is because of Brexit and a lot of them were Remainers and wanted to get Boris out and have a second chance at getting the UK back into the EU. Part of this scandal is due to the Partygate, the fact that Boris Johnson held parties in Downing Street while the rest of the British population were subjected to COVID restrictions. Don't you believe it is justified to demand politicians live up to their own laws and rules and regulations? Oh, absolutely. I mean, he, when I first heard of the parties that are going on in Downing Street, it was, I wasn't very impressed at all, and no doubt many other members were not impressed. But some of the, specifically the fine that Boris Johnson got from the police, was a surprise birthday party that he received, which he didn't know about. Even Rishi Sunak, the Chancellor of the Exchequer, who turned up for a cabinet meeting a little bit early, he got fined as well, even though he didn't plan it at all. And so some of the other parties definitely, where they were having unscheduled meetings in the garden of number 10 Downing Street, certainly justified being looked into and possibly fined. But the other parties were sort of organised by the Whitehall staff, who didn't consult Boris Johnson. And so I feel that some of the Partygate have been, overblown by the media. And you have to also remember again, I bring it up again, but Labour are also under investigation regards to Beergate as well. So, and that's been reopened to have a look at by the police. So, they're all doing it at the by someone who looks from the outside, they all broken the rules. And I feel that Boris is the one that's taken the brunt of these the criticism of breaking these rules. And now the Conservative Party has to find a new leader. Who's going to be the new prime minister? Will you be fine with that, or do you want an election? In order to have an election, they need to choose a new leader. The word is that amongst a lot of the Conservative members is that Penny McDormitt, who's the MP from Devon, is leading the pack, as it were. She was quite loyal to Boris and to the party. She hasn't resigned, so I would be happy with her. But yes, I think they need to choose a leader first before going to opening up for election. But eventually they would need to do an election, because that's how I feel, and a lot of Conservative members feel that if you're going to appoint a new leader and technically the new prime minister, you should have an election, and that would be the most fairest way of doing it. Rishi Chowdhury, thank you so much for being with us. You're welcome, Tark. I hope I did your best. Thank you. Ja, Boris Johnson drømte som barn om at blive konge, ellers ville han bare være premierminister. Det blev han, men efter knap 3 år på posten, så blev det besluttet, at enden er nået for Boris Johnson. Og så er det gyldne spørgsmål jo, altså hvem skal overtage hans plads? Og det skal vi se nærmere på nu, sammen med dig, Mette Dalgaard, 24/7's korrespondent i Storbritannien. Godmorgen. Godmorgen. Først ser vi nærmere på de mulige kandidater. Vi har jo lige talt med en britisk vælger, og han har klippet sit medlemskort over til det konservative parti, fordi han mener, at Johnsons afgang er lige med partiets undergang. Hvor stor en opgave venter der for en ny kommende konservativ leder? Jamen, altså, den er jo kæmpestor. Først og fremmest, så skal der genskabes tillid til partiet og de dyder, det gerne vil kendes på. Der har været en lang periode, hvor vi næsten kun har talt om Boris Johnson, hans fester og hvordan han har forsøgt at dække over regelbrud og i det hele taget sådan prøver at smyge sig igennem. Det har taget rampelyset for den politik, partiet gerne vil føre og gerne vil kendes på. Så der skal ro om persongalleriet, og så skal man finde ud af, hvad der er den rette konservative politik i en krisetid. Og så lad os prøve at se lidt på de kandidater, som nu kan komme i spil. Vi starter med den tidligere britiske, forsvarsminister Ben Wallace, som ifølge en måling fra YouGov er en ret stærk kandidat. Hvor sandsynligt er det, at han overtager Johnsons post? Først så vil jeg gerne lige have lov til at sige, at det er meget tidligt at spå om, fordi det er også lidt et waiting game, det her. Der står nogen og lurer i kulissen og tænker på, hvornår er det strategisk klogt, at jeg melder mig. Hvem kunne det være? Jamen nu nævnte han jo selv jeres kilde her, men der er jo, han nævnte selv en kandidat, og der er også Sadit, som startede hele... lavinen af udmeldelser i går. Men hvis vi vender tilbage til Ben Wallace, som I jo, som du snakkede om før, som er en del af kandidatfeltet, han står ret stærkt hos bookmakerne, og som allerede har sat odds på, for hvem der vinder. Men han er også en ret sådan afdæmpet karakter. Nogen vil måske sige, at han er kedelig, og på den måde sådan en modsætning til Boris Johnson. Han er steget i popularitet for sin rolle under krigen i Ukraine, hvor han har fremstået sådan meget seriøs og handlekraftig. Men han lider under, at han ikke har så tydelig en politisk profil, og hans position i førerfeltet er på ingen måde givet. Har den britiske befolkning lyst til en... kedelig profil? Altså, det er jo spørgsmålet. Jeg tror, at de først og fremmest har brug for en, som kan samle dem, og som de kan se sig selv under. Man skulle huske omkring det konservative parti, som jo er dem, der skal vælge, og ikke nødvendigvis den britiske befolkning som sådan. Det er jo et parti, som har sindssygt mange fraktioner. Der er mange forskellige grupper i det konservative parti. Der er dem, som kan minde om de radikale herhjemme, og så er der dem, der kan minde om de nationalkonservative herhjemme også, altså dem, som har stået stærkt på, at vi skal have Brexit done. Så det er virkelig vidt spændt, man skal ind over. Og den person, der skal samle og reparere på det parti, får en mega svær opgave. Der er også en anden kandidat, som muligvis kunne komme i spil til posten. Det er en kvinde, som jo har spillet en stor rolle her under Ukraine-krigen, nemlig den britiske udenrigsminister Liz Truss. Mm. Ville hun kunne komme i betragtning? Hun er i hvert fald en af de mere sådan, populære ministre, men det kan også godt være, at det kommer dårligt tilbage til hende, at hun ikke til sidst meldte sig ud af Johnsons regering, men i stedet erklærede, at hun stod 100% bag ham. Men græsrødderne synes at have en vis fidus til Liz Truss, der har fået ros for netop det, som du nævnte med krigen i Ukraine, og så var hun faktisk også været med til at lande Brexit-aftalen. Så hun har stået for nogle sådan ret store politiske problemer, og på en eller anden måde kommet godt ud af dem. Man kan også sige, at udenrigsministerposten er et ret godt reklameskilt at have, hvis man selv gerne vil være premierminister, fordi man bliver et ansigt, som mange kender i forvejen. Men ja, undskyld. Ja, det er fordi, vi er ved at løbe lidt tør for tid, så jeg vil lige nå at vinde en kandidat mere. Og det er den tidligere finansminister, Rishi Sunak, som jo sagde op i protest mod Johnson i tirsdags. Ja. Hvad kan det betyde for hans chancer, at han har protesteret mod Johnson? Jamen, ikke noget, fordi der var 56 personer, der endte med at gøre det, så altså, han var bare en blandt mange. Rishi Sunak, hvis vi lige hurtigt skal berøre ham og hans profil, så vil han rigtig gerne have lave skatter, og det vil tiltrække nogen i det konservative parti. Og han er selv sådan en finansmand fra Goldman Sachs, og så er han kendt for at kommunikere ret godt. Men han har også sin egen lille... dårlige sag med en hustru, der glemte at betale indkomstskat af sin fulde indkomst. Hun var en meget rig arving, eller er en meget rig arving af Indiens mest rige mænd. Så han har også lidt imagepleje, der skal på plads, inden han kan bejle fuldstændig til den post. Og så vil jeg bare lige her til sidst lige nå at vende. Vi har jo haft en tidligere leder, der hedder Theresa May. Kan hun komme i spil igen? Altså, hun har jo noget... ledelseserfaring og har ligesom vist, at hun jo godt kan noget. Kan hun komme i spil igen? Nej, men hun kan komme i spil igen på den måde, at der skal måske en overgangsfigur til. Det kan tage op til 3 måneder at få en ny leder, at vælge en ny leder efter partiets regler. Og der er kræfter i partiet, blandt andet den tidligere leder John Major, der siger, at Boris Johnson, han skal bare ud så hurtigt som muligt. Så der er nogen, der snakker om, at Theresa May kan komme ind som sådan en overgangsfigur, indtil vi får styr på, hvem det er, der så skal overtage butikken. Men det er jo usandsynligt, tror jeg. Jeg tror mere, at man vil vælge en, som allerede er i regeringen nu. Mette Dalgaard, 24/7's korrespondent i Storbritannien. Tak for din analyse, og tak fordi du var med fra London her til morgen. Ja, Boris Johnson bliver på posten som premierminister, indtil der er fundet en afløser i partiet. Og som Mette Dalgaard lige var inde på før, så kan det jo tage noget tid. Nu skal vi over til en anden udlandsnyhed, fordi for nyligt gik et billede fra den internationale rumstation verden rundt. Billedet forestiller 3 russiske kosmonauter, der i hænderne holder en trikolore med en lyseblå, en mørkeblå og en rød stribe. Flaget er fra Folkerepublikken Lugansk i det østlige Ukraine, og billedet er en fejring af, at russerne har indtaget udbryderrepublikken efter at have sejret i byen Lysychansk. Og med den sejr kommer russernes opmærksomhed til at være rettet mod naboprovinsen Donetsk, som også ligger i den omstridte Donbass-region. Og det vurderer i hvert fald du, Claus Mathiesen. Velkommen til programmet, lektor i russisk ved Forsvarsakademiet samt tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Hvorfor er det Donetsk, der er det næste skridt for russerne? Jamen, det virker logisk, synes jeg, på flere måder. For det første, fordi det var jo et af de erklærede mål helt fra krigens begyndelse, efter at Putin anerkendte de 2 republikker den 21. februar, og man startede krigen 24. februar. Og det er jo også i øst hovedparten af de russiske styrker er koncentreret, og i og med, at man nu har haft held til at befri, altså set i russisk perspektiv, Lugansk-regionen, så vil det være naturligt at vende opmærksomheden mod den lidt syd derfor liggende Donetsk-region, som man mangler omkring 40% af territoriet af for at kunne erklære helt erobret eller befriet, om du vil. Russerne råder jo allerede over en del af Donetsk, men hvor stor en opgave vil det være for dem at erobre hele området? Ja, det kommer sådan meget jo an på, hvor dygtige ukrainerne er til at forsvare sig. Og der kan vi i hvert fald konstatere, at i Lugansk-regionen, der har ukrainerne faktisk, også at de har måttet give op til sidst, så har de faktisk forsvaret sig ret godt. Russerne havde held til at erobre det meste af det territorie, de har i Lugansk-regionen i de første uger af krigen, hvor al opmærksomhed var samlet op omkring Kiev, og det har kostet 4-5 ugers kamp og erobre den sidste bid på ca. 1500 kvadratkilometer. Og hvis vi så siger, at der mangler måske 9-10.000 kvadratkilometer af Donetsk-regionen, så kan man sige, at hvis de kampe bliver lige så hårde og langvarige, så kan det tage måske 4-6 måneder at erobre resten af Donetsk-regionen. Og hvad tror du, russerne vil gøre i kampen for at erobre Donetsk? Jamen, de vil bruge de metoder, de har anvendt med succes i Lugansk-regionen, og det, der jo er sket, er, synes jeg, at efter russerne i starten prøvede sådan lidt mere smart og moderne krigsførelse med anvendelse af krydsermissiler og højpræcisionsvåben, så er man endt med at føre en ret gammeldags krig, der i høj grad består i, at alt, hvad man skal rykke frem imod med infanteri, altså personel på jorden, det skal man først pulverisere fuldkommen ved hjælp af artilleri, som russerne stadigvæk har rigtig meget af. Det er ikke særlig præcis det artilleri, de bruger, det betyder, at de materielle ødelæggelser, de bliver omfattende. Og det kommer for eksempel til at gå hårdt ud over byer som Slavjansk og Kramatorsk, 2 større byer, der endnu ikke er erobret af russerne, og som allerede er under beskydning. Bliver det svært for ham? Eller bliver det svært for Rusland? Ja, det kommer meget an på, hvor dygtige ukrainerne er til at forsvare sig, for de er jo også presset på ressourcer nu. De har også mistet personel, de har også mistet materiel, og det er jo også alt andet lige gået lidt ud over kampmoralen, at selvom man trak sig relativt organiseret tilbage fra Severodonetsk og Lysychansk, så trak man sig immer væk tilbage, og det virker altid lidt negativt. Så det, jeg blandt andet vil holde øje med, det er, går det hurtigere at erobre resten af Donetsk-regionen, fordi så vidner det om, at ukrainerne er ved at være under pres. Efter at russerne havde erobret Lugansk, sagde Vladimir Putin, at de enheder, der har kæmpet og sejret, skal hvile sig og genvinde deres fulde militære kapacitet. Betyder det her, at russerne også er ved at være godt trætte? Jamen, det er helt sikkert, og russerne har jo haft en forfærdelig krigsstart, hvor stort set alt mislykkedes for dem, og de blev jo nærmest, jeg er lige ved at sige, til grin, i hvert fald i de vestlige medier, og ja, det er jo aldrig sjovt, så de har kæmpet benhårdt i 6 uger i Øst-Ukraine for at nå det her resultat, de nu har nået, nemlig at erobre resten af Lugansk-regionen, og de har virkelig brug for en pause. I hvilket omfang de så faktisk får den? Det får vi se. Fordi det er jo altid farligt at tage en pause, fordi så overlader man lidt initiativet til den anden part, hvis ikke den anden part også tager en pause. Og er der noget, der tyder på, at ukrainerne vil tage en pause? Ukrainerne er også presset. De er også presset på personel. Der er forlydende om, at man i stigende omfang anvender personel, som oprindeligt har meldt sig til de her frivillige territorieforsvarsenheder. Og de har en relativt nødtørftig infanteriuddannelse, og de er ikke meget effektive. Og det giver store tab, og store tab, det betyder, at man er nede på moralen og har brug for ligesom at sunde sig. Så der kunne godt være behov for det også, men det er også uvist, om der bliver reelt tid til det. Invasionen af Ukraine begyndte med, at Putin ville erklære Lugansk og Donetsk som værende selvstændige. Så hvor stor en sejr vil det egentlig være for Putin, hvis hele Donbass-regionen, som jo består af Donetsk og Lugansk, bliver erobret? Jamen det vil jo være i hvert fald som minimum nogle delmål. Jeg tvivler stærkt på, at russerne vil sige, at nu har vi gjort det, vi kom for. Fordi det var jo tydeligt, da russerne startede krigen, at målene var langt højere. Man ville gerne i virkeligheden fremtvinge et regimeskifte i Ukraine. Det er ikke lykkedes endnu i hvert fald. Og man har jo altså også erobret territorier i syd. Man har skabt landkorridoren fra Donbass ned til Krim, og man har fået erobret Kherson-regionen stort set lige nord for Krim, og jeg tvivler på, at russerne er til sinds at give op på noget som helst af det territorium, de holder besat i øjeblikket. Dem skal ukrainerne smide ud. Og så bare lige her til sidst, Claus Mathiesen, og jeg skal nok lade være med at holde dig op på det her, men hvor ender det her henne? Jeg synes stadigvæk, det er meget vanskeligt at sige, hvem der i den sidste ende løber af med sejren, men jeg har en klar fornemmelse af, at med mindre Ukraine fortsat får omfattende hjælp fra Vesten, både materiel og anden hjælp, så kan det gå hen i en meget langvarig krig og ende med, at Rusland trækker det længste strå, og i hvert fald som minimum beholder de territorier, de har nu, og måske, hvis de får succes, vil forsøge at fremtvinge en eller anden form for regimeskifte ordning i Kiev. Claus Mathiesen, lektor i russisk ved Forsvarsakademiet samt tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Tak fordi du var med her til morgen. Programmet Døgnrapporten, som bliver sendt her på 24/7, har hele ugen forsøgt at bekræfte eller afkræfte rygterne om, at gerningsmanden i Fields skulle være gået specifikt efter muslimer. Det er altså nogle rygter, der har floreret gerne på internettet. Vi spiller nu dagens afsnit, og når du har lyttet til det, så er du ikke længere i tvivl om, hvorvidt gerningsmanden er højere ekstremist, terrorist eller ej. Du er til stede i Fields den her dag. Gik den her gerningsmand efter folk af anden etnisk herkomst? Nej, det gjorde han ikke. Han er ude i fast bopæl. Starten af 90'erne voldsmand. Særlig kriminel. Og han har en manden bag skyderiet i Fields var ikke en ung, sindssyg person, der skød vidt omkring sig efter tilfældige mål. Nej, han var en højere ekstremistisk terrorist, som gik målrettet efter muslimske mål. Det er en fortælling, der har været på tværs af en række sociale medier, som bliver fremlagt nærmest som om, det er fakta. Men det kan vi i dag afvise. Fra en pålidelig kilde kan vi fortælle, at kun en ud af de 10 ofre er med anden etnisk herkomst, og det er baseret ud fra de navne, som ofrene har. Som sagt, så er grunden til, at de her rygter overhovedet er der, mange af de her opslag, der er på sociale medier. Michelle, du står med et af de her opslag, der er blevet delt mest i din hånd. Ja, jeg læser lige op. Regarding the terrorist shooting in Fields, my three cousins were caught in the shooting, and they explained that the shooter was yelling white supremacist slurs and targeting brown people exclusively. None of this is shared in the Danish news, so please share this post. Let's call it what it is. Det her, det er en af de mange rygter, som er umuligt at bekræfte. Nogle af de andre er, at han er gået direkte efter muslimske kvinder, at han skulle have henrettet en muslimsk kvinde med et nakkeskud. Og vi har selvfølgelig gjort alt, hvad vi kan for at finde nogle af de her personer, som skulle have set det her, eller nogle af dem, der skulle have hørt, at han har råbt de her ting. Problemet er bare, at uanset hvem vi rækker ud til, så kan de ikke pege os i retning af at nogle af de her vidner. Til gengæld har vi talt med det eneste offer med et mellemøstligt navn, og han bakker op om de oplysninger, vi har fået til baggrund. Det er Najib Isaac, og det første spørgsmål, vi stiller ham, er, om gerningsmanden skulle være gået specifikt efter muslimer. Nej, det gør han ikke. Najib, hvis vi lige spoler lidt tilbage. Hvad lavede du i Fields den dag? Den dag, jeg har været sammen med min datter og min kone, vi skulle sige Minions i begraften. Hvordan var der i Fields den aften, da I ankom? Jamen, da vi ankom, så var det lidt tidligt. Vi ankom der, klokken var 17, og selve filmen startede klokken 18. Så der ville vi at gå lidt rundt i Fields og kigger på noget i butikkerne, om der var noget interessant, man kunne tage med hjem. Efter en halv times tid, så sagde vi, at nu er der halv time tilbage, så skal vi op i biografen, og så kan vi også nå at købe noget sodavand og noget popcorn måske, eller chokolade med til filmen. Så kommer jeg op til biografen igen. Der siger min kone, at hun tager på toilettet, og så tager jeg min datter ind i kiosken i selve biografen. Og der køber vi noget vand og så noget chokolade. Og så kommer jeg tilbage, så spørger jeg min datter, der står noget slåsøjsmaskiner. Og det var altså en meget varm dag, så spørger jeg min datter, vil du ikke have en kop slåsøjs, fordi det er også meget varmt, så kan vi tage en hver. Og hun siger, nej, jamen, det har hun ikke lyst til, og det eneste, hun vil gerne have en flaske vand. Og så lige pludselig hører vi en brag, og så først tænker jeg, at det kan være en brag fra et dæksprængning eller noget lignende der. Så tænker jeg ikke så meget på, men der går 2-3 sekunder, så hører vi endnu et brag. Og der tænker jeg, at det passer ikke. Det kan ikke være det. Der kan være noget galt. Jeg prøver at vende mig om. Der er jeg vendt mig om, så manden står allerede der foran mig, så sigter han mod mig, og så skyder han. Lægger du mærke til ham, før han rammer dig? Jamen nej. Nej, jeg har ikke mærke til ham, fordi jeg var ikke fokuseret på den måde. Det eneste var, at jeg skulle dreje mig om og kigge rundt omkring, hvad der var for noget brag, eller hvad der skete. Og da jeg gør det, jamen, så står der allerede han der, og så skyder jeg noget heller ikke at sige ham i ansigtet eller i øjnene, eller for den her sags skyld, og gør et eller andet. Det var bare sådan en overrasket, når man bliver overrasket, og så, ja, det er ligesom, man fryser på en måde. Og jeg ikke huske, hvad der skete bagefter, eller hvor han gik. Okay. Da han skød mod mig, så var jeg bevidstløs i sådan cirka 30 sekunder eller sådan noget lignende. Da jeg kommer, eller da jeg står op igen, eller kommer til mig selv, kan jeg ikke sige ham, men det eneste er, at jeg siger en ung fyr ligger på maven lige ved siden af mig. Og jeg er han også blevet skudt? Ja. Hvordan ser han ud? Han lå på maven, jeg så ikke hans ansigt, men jeg formoder, at det var den unge mand, biografansætten, som står ved trapperne, da vi gik ind. Så stod han der med en pige og en anden dreng, og der tjekkede de billetterne, og så viste folk, hvor de skal hende. Men, var de her to unge mennesker hvide eller brun? Det var danske. Mm. Mm. Det var pærdansk. Okay. Det var pære dansk, ja, fordi vi kom ind, og vi sat der også i stolen før, da vi ankom til biografen. Og det tog unge, det stod derovre og snakkede med hinanden, og så gik der nogle folk og spurgte dem, hvor de skal hen, til hvilken sal og sådan noget. Og det viste dem vejen, og så stod det mellem trapperne og toiletterne der. Najib, i det du bliver ramt, siger du bliver bevidstløs. Hvordan foregår det? Du bliver nemlig ramt i armen, ikke? Ja, altså i skulderen. I skulderen. Ja. Men du mister simpelthen bevidstheden af den her træfning? Ja, det er en meget kort tid, som jeg kan ikke huske, hvilken der en eller anden, eller hvad der skete lige pludselig. Hvor tæt står han på dig? Jeg vil gætte på en 3 meters afstand. Okay. Havde du en opfattelse af, at han gik direkte efter dig? Nej. Han har bare skudt de to unge, og så han var kommet ind i selve kiosken. Der var ikke noget. Det eneste, jeg hørte, det var braget, da han skød mod mig, og så en bølge af en krudt. Røg, der ramte mig lige i ansigtet. Det er det eneste, jeg husker. Okay. Der har jo været flere andenhåndsberetninger, altså folk, der har delt opslag på for eksempel Instagram, om at andre skulle have hørt, blandt andet nogle af dem, der har været såret, altså det kunne for eksempel have været dig, at han skulle have råbt racistiske ting, eller ting, som sådan udtrykte et eller andet form for had for muslimer. Hørte du det? Nej, jeg hørte ikke noget. Overhovedet ikke. Altså, det efter min mening, det er altså meningsløst med sådan noget ting, man kommer med. Det er også respektløst for de folk, der har mistet deres kære, og folk, der stadigvæk sidder med lidelser og psykiske problemer efter alt det skyderi, og så kommer man med sådan noget ting. Det, altså, det nytter ikke. Det passer heller ikke. Det er heller ikke af tilfælde. Min kone står lige altså ansigt til ansigt mod ham, der, fordi hun var på toilet, og han befandt sig også der, hvor det første skud, han afgav, det var også lige der, hvor han er virkelig råd, eller sagde, eller noget som helst. Han bare gik skud på folk, og så det det. Kan han... Altså, man bare forestiller sig, at det hele er sådan lidt kaotisk. Kan han have ramt forkert? Tror du, har det lignet, at han er gået efter nogle andre? Nej, altså, jeg tror ikke. Det er noget altså konspirationsteorier. Jeg har også haft en opslag på Facebook, hvor der var et eller andet... nu kan jeg ikke huske hele fulde navnet. Det har også skrevet, at den kristen turist har ramt dig, og vi sender vores medfølelse og sådan nogle ting, så skriver jeg til dem, så ved du hvad. Jeg gider altså ikke høre på jer. I skal ikke dreje alt, om det skulle handle om etnicitet og religiøse ting. Altså, folk er ramt. De har det ikke godt stadigvæk i dag. Og I, altså, sådan, opfører jeg sådan respektløs over for det her folk. Jeg har ikke brug for din støtte på den måde. Altså, det er altså forkert. Nu der er ikke... Folk har ikke været særlig i nærheden af episoden. Hvordan kan man komme med sådan noget anklage, at han har gjort det ene eller det andet? Najib, ved du noget om, hvem der ellers er blevet ramt? Hvad deres etniske baggrund er? Altså, efter min opfattelse, som jeg har, eller undskyld, mine informationer, som jeg har fulgt med i nyhederne efter, hvad der skete, altså, med anden etniske baggrund, hvis man tænker muslimske baggrund, det er kun mig. Der var ikke en eneste andre. Så er det en russiske statsborger, og så var der en svenske statsborger, men hun er stadigvæk altså nordiske statsborger. Det gør ikke forskel. For den her sags skyld også den russiske statsborger, det er stadigvæk altså det eneste, der bliver skudt som med en etnisk baggrund, det er meget ud af de 10 personer, ikke? Ja, det er også de samme oplysninger, som vi har fået. Jeg kan ikke sige, hvem vi har fået det fra, men en troværdig kilde, som siger, at du var den eneste, der havde et, sådan som vedkommende formulerede det, et mellemøstligt navn. Mm. Najib, før vi vender tilbage til spørgsmålet om etnicitet, hvad sker der egentlig, fra du kommer tilbage til din bevidsthed? Jamen, da jeg kom tilbage til bevidstheden, så det første, jeg tænker på, jeg havde min datter med, og led efter hende, og råbte til hende, altså kalde hendes navn, og kravler med venstre arm på gulvet stadigvæk, og tænker, om det kan godt være, at han er en af hende, hvis han siger, man måske prøver at skyde igen, eller et eller andet. Og der svarer hun ikke. Jeg er sådan stille og rolig. Men da hun ikke svarer, så går jeg lidt i panik. Og så prøver jeg at råbe lidt højt i sidste ende. Altså, der går måske 20-30 sekunder eller et eller andet. Så får jeg øje på to biografansatte, som står i nødudgangen i kiosken. Og der får jeg øje på min kone og datter. Og der ringer de til mig, at komme ud derfra, han er der stadigvæk. Og det er der, hvor jeg står på benen, og så løber mod dem. Og så løber I ud sammen? Ja, vi løber ud sammen, og så ringer vi til 112. At det skete sådan episode her i Fils skyderi, og jeg er blevet ramt og har brug for lægehjælp. Det har også min datter på 12 år, som hun også var i chok og bang og græd. Og der sagde de til os, hvor I befinder os, og vi gav dem lokationen, så sagde vi, at vi sender nogle ambulancer afsted. Najib, er der noget, som du gerne vil sige til alle dem, som bliver ved med at dele de her opslag om, at de har hørt fra en, de kender, at han råbte antimuslimske ting, eller det her, at der også er blevet sagt om, at han holdt en kvinde med tørklæde nede og henrettede hende med et nakkeskud, og alle de her mange historier og de her rygter, der har været, som du jo siger, ikke har noget på sig? Jeg vil bare sige til dem, at lad være med at dele sådan noget, som er ikke rigtigt. Der er ikke nogen, der bliver skudt i nakken eller noget som helst. Og til respekt for de ofre, lad være med at gøre det. Sådan noget ting der. Få noget ud af en emne, der ikke passer nogen steder. Det er decideret løgn, vil jeg sige direkte, at lad være med at dele sådan noget ting. Det gavner ikke nogen virken. Også som fremmed her i landet, og heller ikke for dem, vi er, altså borgerne hos Kastrus. Mm. Najib, du var jo ikke i centret eller inde i Fields hele tiden. Du har jo ikke set alting. Kunne der ikke være sket noget af det her et andet sted i centret end der, hvor du var? Nej, men altså, hvis han gik decideret efter noget kvinder med tørklæde, eller efter for den her sags skyld, folk med altså muslimer for eksempel. Jamen, hvorfor skyder han mod de 7 andre danskere, som der er? Det var jo ikke muslimer. De havde ikke tørklæde på. Så det er der, altså, man skal også bruge lidt sin egen hjerne, i stedet for at lyde efter andre, hvad de deler på Facebooken, fordi Facebooken efter min egen mening 95%, der kommer op på Facebook. Det stemmer ikke overens nogen steder. Det er det løgn. En anden, der også var i Fields under skyderiet, det er Sihat Korkmaz. Han blev ikke skudt, men han blev forsøgt skudt, fortæller han. Han har optaget en video, som han sendte live på Facebook, lige efter han kom ud af Fields. Vi var i babysam. Han prøvede bogstaveligt til at skyde efter mig og min kone og min datter. Fra 5 minutter, nej, de skal vide det. De skal vide det. Jeg er som skal vide det herover. Det er terror. Det er terror, det her. Det her, det er terror. Der er en grund til, at de gik efter os. Der er en grund til, at de gik efter os. Det her, det er terror. Det er jo tydeligt på det her klip, og også på de resterende 20 minutter, som den her live-video var, at Sihat Korkmaz er oprevet. Altså, det er midt i det hele. Men han siger jo, at det er terror, og at de er gået direkte efter ham og hans familie. Det har han også sagt i en artikel, der er bragt i Aftenbladet lige umiddelbart efter skyderiet. Vi har prøvet at kontakte Sihat, fordi vi vil jo rigtig gerne have et interview med ham, hvor han forklarer det her. Han ønsker ikke at stille op, og han siger, at han har fortrudt, at han overhovedet har stillet op til interviews. Og forklarer det her udsagn til os med, at det var jo det, han følte lige der. Det var ligesom det, han vurderede. Og det er jo på en eller anden måde bare brænde på det bål, der hedder, at den her 22-årige mand er gået efter muslimer og folk af anden etnisk herkomst, når han render ud derfra, har været der og har en oplevelse af, at han er blevet skudt efter målrettet. Men det, som vi jo har kunne konstatere tidligere i programmet, og har konstateret, det er, der er kun én ud af de 10 dræbte og sårede, som har en etnisk herkomst, og at ud fra hans udsagn, så har det absolut intet på sig, og derudover, så er alt den research, vi har kunne lave, alle dem, vi har talt med, har vi endnu ikke kunne finde noget som helst, der understøtter, at det her skulle være et højere ekstremistisk angreb mod muslimer. Vi har selvfølgelig også kontaktet Københavns Politi for at få et interview. Vi vil gerne stille dem over for de her påstande, som er blevet delt på sociale medier, så de kan af- eller bekræfte dem. De har ikke ønsket at stille op til interview, men de oplyser til os, at de jo på pressemøder har sagt, at der er intet i deres efterforskning indtil videre, der tyder på, at det skulle have han skulle have et antimuslimsk motiv, eller være gået efter folk med anden etnisk herkomst. Ja, det var Døgnrapporten, og husk, at du kan finde flere episoder af Døgnrapporten lige der, hvor du finder din podcast. Du kan også finde reporterne i din podcast-app. Mit navn er Emil Winkler, og dagens producer var Mathias Damborg.